مدنی قافلہ کورس کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ہر کام کرنے سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کی موٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر کسی عام آدمی کو کپڑا کینچی اور سلائی کی مشین سونپ دی جائے اور اسے کہہ دیا جائے کہ اس کا کرتا اور پاجامہ سلائی کر دو, جو کچھ اس کا حشر کرے گا وہ آپ کو پتا ہے, تو وہ جانتا ہے نہیں بچارا. تو درزی بننے کے لیے سلائی کرنا سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح اگر عمارت کی تعمیر کرنی ہے تو اس میں بھی آپ کو تعمیرات کا فن سیکھنا پڑے گا. ہر کام سیکھنے سے آتا ہے, خود بخود نہیں آتا. تو اسی طرح آپ کو دعوت اسلامی کا جب کام کرنا ہے, اور مدنی قافلے یہ دعوت اسلامی کام کے ریڑھ کی ہڈی ہے, تو قافلے کیسے چلائے جائیں, اس میں سفر کس طرح کیا جائے, جو دیگر مدنی قافلے کے مسافرین ہوں ان کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے, اس کے جدول کو کیسے ان میں نافذ کیا جائے وغیرہ وغیرہ, سیکھنے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ سیکھنا پڑے گا, جاننے کے لیے سیکھنا پڑے گا. تو اس لیے مدنی قافلہ کورس ضروری ہے اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. جو اس ٹائم میں مدنی قافلہ کورس کر کے جاتے ہیں ان میں, اور جو نہیں کرتے ان میں, ان کے کام میں نمایاں فرق ہوتا ہے. یہ آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بولتے ہیں سہی بھائی کہ ہم برسوں سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں, لیکن تھوڑے دن مدنی قافلہ کورس تو ہم نے کیا کیا, ہماری آنکھیں کھل گئی اور ہمیں اب پتا چلا کہ دعوت اسلامی کا کام کس طرح کیا جاتا ہے. تو یہ میٹھے میٹھے سمے بھائی سارے سیکھنے سے آتا ہے. تو بہرحال مدنی قافلہ کورس ہر دعوت اسلامی والے کے لیے ضروری ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. وہ چاہے مطلب مرکزی مجلس شورا کا رکن ہو, اس کا نگران ہو, یا کسی اور مجلس کا رکن ہو, یا عام مبلغ ہو, ہر ایک کو چاہیے کہ مدنی قافلہ کورس کرے. مجھے مدنی قافلہ کورس سے اسی لیے بہت زیادہ پیار ہے کہ مدنی قافلہ کورس کریں گے دعوت اسلامی زیادہ ترقی کرے گی, پھر اسی کی برکت سے جہاں دوسرے کام ہوں گے وہاں درس نظامی کے سلسلے بھی بڑھیں گے, مدارس بھی بڑھیں گے, جامعات بھی بڑھیں گے. اگر کوئی کہے کہ درس نظامی افضل ہے, یقیناً افضل ہے, اس کا کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دعوت اسلامی کے جتنے مدارس ہیں الحمدللہ ہزاروں طلباء پڑھتے ہیں, تو یہ سب کے سب دعوت اسلامی مطلب اسی طرح ترقی کرے گی تو طلباء بھی بڑھیں گے, مدارس بھی بڑھیں گے. تو یوں دعوت اسلامی کا کام مقدم ہے کہ ہم دعوت اسلامی کا کام کر کے الحمدللہ آگے بڑھیں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. مدنی قافلہ کورس بھی اس کا اہم ذریعہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب.